Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz müminler ve münafıklar. Önce inşallah münafıklara bakalım kısaca inşallah. Münafık, nifak kökenine geliyor, nifak. Ayrılık, iki yüzlülük, iki yüzlü anlamına geliyor münafıklar. Yani müminlerin yanında mümin görünürler. Aksi halde de işlerinde küfür doluyor, kâfirlik. Mevlam bize buyuruyor Tevbe suresinde ayet 67. El-Münafikatü El-Münafikûne vel münafikatü. Münafık erkekler, münafık kadınlar. Bazıhum min bazı. Bazısı bazısından. Onların birbirinin aynısı benzeridir onlar böyle. Yani geçmişte böyle, günümüzde böyle, gelecekte aynı bunlar. Değişmezler bunlar böyle. Mekke-i Mükerreme döneminde Asr-ı Saadet'te orada yoktu münafık Mekke'de. Münafık yoktu böyle. Orada mümin ve müşrik yani kafir vardı Mekke-i Mükerreme'de. Medine döneminde ise o zaman çıktı bunlar meydana. Medine-i Münevvere'de sözü geçenler vardı Medine-i Münevvere'de, İslam'dan önce ağırlı olanlar vardı. Peygamber Aleyhisselam gelince Medine-i Münevvere'ye, İslam, orada uygulanınca elhamdülillah, onların ismi silindi bu defa. Yani gölgede kaldı bunlar. Bunu kıskandılar, çekemediler bunlara bunu. Fakat Medine-i Münevvere'de Müslümanlar çoğunlukta, güçlü, kuvvetli Müslümanlar toplumu bunu görünce açıkça karşı gelemediler. Dış görünümde Müslüman göründüler. Namaza geldiler, mescide geldiler. Ama her fırsatta yani Müslümanlar zayıf durumunda hemen işleri dışına çıktı böyle. Uhud Harbi'nden mesela bir hezimet oldu. Hatadan dolayı hemen bundan sesi çıktı, çıkma başladı bundan sesleri. Hendek Savaşı'nda aynı oldu bunların böylece. Bunlar demek ki birbirinin aynısı bunlar. Erkeği kadını da. Bunların özellikleri birkaç tanesi geliyor burada tabii. Hepsi sayılmıyor. Yemine bir münkeri. Bunlar münkeri emrederler. Yani tavsiye eder münkeri. Münker nedir? Günahlar, kötülükleri. Kendisi mesela bir münafık bir kadın. Belki hacda gitmiştir. Namaz da kılar. Gösteriş namaz da kılar. Böylece. Ne yapar? Bir bilinçli Müslüman kıza, kızım sen daha gençsin be. Ya ne bu kadar övdünüyorsun bu kadar da muhtemelen. Namaz mı fazla kılıyor? Kızım ne bu namaz bu kadar? Uçacak mısın sen de? Böyle. Yani münafıklar, bunların ilk özelliği buradan kaynaklanıyor. İslam düşmanıdır bunlar böyle. İslam düşmanıdır. Ancak İslam'ın güçlü olduğu toplumda açıklamaları çıkamazlar. Böyle gidince böyle devamlı ve kötü emrederler bunlar. Mesela günümüzde de başörtüsüne karşı olanlar, İslam'a karşı olanlar ne yapıyorlar zaman geliyor, fetva veriyorlar İslam hakkında böyle. Veyn al-Münkeri. Bunlar marufu da engelleme şartları marufu da. Nedir maruf? İslam emirler. Allah emir cezalıyor böyle. Yani eline gelsin, hacca gönderemezler, yasaklar bunları. İşte namazına gelmeye çalıştırır, ezana karşı olur bunlar, ezan rahatsız olur bunlar. Engellemeye çalıştılar bunları böylece. Hazreti Bilal Habeşi Hazretleri, Mekke mükerreme fetholunduğu günde, ilk olarak Mekke mükerremede ezan okudu. Öğle ezanında. Fethi tamamlandı elhamdülillah. Erkana fethi tamamlandı. Öğle vakti oldu. Buyurdu Aleyhisselam Peygamber Hazretleri, ya Bilal, oku bakalım ezana bak. İlk ezan Mekke mükerremede. Daha önce Hazreti Bilal Mekke mükerremede Allah bir dediği için ışığını görmüştü. Çıktı yukarıya, yüksek bir yere çıktı. Başladı, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tabi sahabeler göz döküyorlar, bunu gördükçe elhamdülillah diye seviniyorlar, alışıyorlar, coşuyorlar bunlar. İmana gelmeyen bazı müşrikler Mekke'deniz daha, onlar tabi bir korku halindeler. Yani Allah-u Ekber lafzı, sözü onları korkutuyor onları. Bir kadın vardı. Ebu Cehil'in kızı. Ebu Cehil'in kızı muhtemelen. Bakın ne dedi? İyi ki babam daha önce öldü de bunu görmedi muhtemelen. Ebu Cehil'in kızı öldü böyle. İyi ki babam daha önce öldü de bunları görmedi muhtemelen. İşte ezanından bunlar rahatsız olur buna bakın. Ellerine gelsin, yasaklamaya çalıştılar bunları böyle. Gücü olukları zamanlar böyle. Yani güçle yettiği kadar İslam'a karşı yaparlar bunlar. Zayıf olukları zamanlarda ikizlik yaparlar. Veya bütün eydiyehüm, ellerinde sınırlı yumağlar ellerinde böyle. Yani Allah yolunda bir şey veremezler. Veremezler böyle. Harama verirler böyle. İslam karşılığı verirler. Nefsini tatmin için o yola parasını harcar. Ama Allah için ricalığı zikatını veremez, sadakasını veremez. Hayır yapamazlar bunlar böyle. Nesullâhe. Bunlar Allah'ı unuttular bunları. Allah'ı unuttular böylece. Hiç aklına Allah gelmez. Hiç aklına Allah verme akıllarını. Yani benim bir yaradanım var. Bu alemin bir Rabbi var. Şu alemdeki denge, düzen. Şu sistem. Ya bunu bir yaratan var. Bu denge, düzeni kuran var. Beni yaratan var diye. Ve ona döneceğim diye. Yani ölümle Allah'a döneceğim. Kabirde sual, mahşerde sorgu. Güzel var mahşerimdir abi. Yani cehennem var ama onlar bunları hiç hatırlamaz ya bunu bak. Mevlam buyuruyor, Nesullâhe, unuttu Allah onları böyle, hiç böyle. Elinden geldiği kadar İslam düşmanlığı gizliden gizliye bunlara böyle, münafıklar böyle. Gizliden gizliye, ne zaman zayıf oldukları dönemde gizliden gizliye böyle. Elinden geldiği kadar İslam düşmanlığı böyle. فَنَسِيَهُمْ Allah onları unutuyor. Yani Allah unutmaz geleceği tabi. Allah onları terk ediyor muhtemelen. Dar sapıklarında böyle. Hidayetine böyle. Böyle var bakalım diyor. Az bir zaman için yap bak yapacağına bakayım. Diyorlar. Ne oluyor? Kabarıyor şeyi. Değil mi? Günahları kabarıyor muhtemelen. Kabarıyor ki böylece. Böyle onları terk ediyor. Hidayetten mahrum. Yoksa kalıyor onlara böylece. Ne ölüm anında, ne kabre girince, ne mahşerde, bunlar Allah'ın rahmeti yok, bunlar şefaat yok bunlar işte böyle. İnne münafıkîne humül fâsıkûn. Münafıklar, onlar Mevla biliyor, fâsıklardır, yoldan çıkan, istikameti bozan böyle, din yolundan çıkanlar, sapıtanlar bunlar böyle, sapıtanlar. Artık haram da helal demez artık böyle. Bulduğunu yiyecek, bulduğunu işte yapacak, eğlenecek, gülecek. Bir de buna yetinmez de, bir de İslam düşmanlığı bunlar oldu bak böyle. Gerçi bazı müminler de harama gider, bazı müminler de. İnancı olduğu halde, inkar etmez, inancı olduğu halde, hatta böyleleri namaz kılanları sever. Yani kendi kılamadığını üzür kendisine, bunlar da harama giderler. Ama bunlarda İslam düşmanı yoktur. İslam'a sevgi var bunda. Kendi yapamaz, yapanı sever ama derler. Münafıklar yapmaz, yapanı da sevmez. Engellemeye çalışır münafıkların farkı var böyle şöyle. Peki ne olacak bunların şimdi sonuçları? Kıza bakalım inşallah. Vallahi münafık, yine bir münafıkatı. Ve adallah, Allah vaat etti. Münafık erkeklere, kadınlara. Vel küffare, bir de kafirlere. Neyi? Nar cehenneme, cehennem ateşini Allah bunlara vaat ediyor. Yani bunların sonu cehennemin ateşi. Halidine fiyâ, orada da ebedi kalacaklar. Münafık erkekler, kadınlar ve kafirler. Kafir deyince müşrik olsun, ehli Hristiyan, Yahudi olsun, ateist olsun, ne olursa olsun hepsini kapsıyor bunların böyle. Bunlara açıkça kafirdir bunlar, o farklar böyle. Münafıklar gizli kafir. Yerine göre değişir bunlar münafıklar. Hiye hasbühüm, onlara o yeter. O yeter böylece. Yani dünyada öyle baş baş bir kalır bir görünürler. Ya Allah peygamber tanımazlar, kitap tanımazlar. Hem başlarına bela gelmez başlarına. Ama ölümden kurtuluş yok muhtemelen be. Yok muhtemelen böyle. Yani insan dünyada kendini baş baş zanneder böyle. Hemen başlarına bela gelmez. Şu bu derken hatta meden okur Allah'a Celle Celaluhu. Ama sonunda ölüm anında daha pişmanlık muhtemelenler. Pişmanlık böylece. Medine Münevvere'de münafıkların başı azgın böyle kâfir vardı biri. O da Abdü İbni Übey'di. Abdü İbni Übey adı. Münafıkların da başı ama böyle. Çok etkili hitabeti vardı, konuşması vardı böyle. İnsana büyür de böyle. Bütün münafıkların başı oydu, reisi oydu böyle. Ne zaman fırsat bulsun, hep Peygamber aleyhinde gizden gizliye çalışırdı. Ama ölüm döşeğine yattı muhtemelenler. Ecel yastığına başına koydu o da. Hatta şey dedi o kafir muhtemelenler böyle. Dedi ki, sırf peygamberimizi böyle kızdırmak için, hakaret etmiş peygamberimize. Dedi ki, Muhammed öldü mü dedi, ben de Ayşe'yi bir amcam, Ayşe'yi bir amcam dedi. Ayşe validemizi. Açça bunu söyledi böyle. Peygamber hanımına, peygamber hayatta sağmadı bakın böyle. Böyle bir kafir ama namaza geliyor tabarda bir tabi böyle. Göster için geliyor böyle. Böyle dedi böyle, Muhammed öldü mü dedi, ben de Ayşe alacağım dedi böyle muhtemelen. Tabi Mevlam bıraktın dünyada ya, bakalım. Biraz daha yap bakalım, mezar günah bakalım böylece. Yaptı yapacaklarını. Ecel yastığına başını koydu. Hayat ömrünü kesti artık, anında öleceğini. Oğlunun ismi de o da Abdullah. Oğlunun ismi de. Oğlu da dört dörtte Müslümanım oğlu muhtemelen böyle. Oğlu da tam Müslüman böyle böyle. Dedi ki onlara, git dedim Muhammed'e. Muhammed diyor, Resul değil mi ama? Git dedim Muhammed'e aleyhisselam. Onu da bana iç gömleği istedi, iç gömleği, içine gidiği gömleği istedi bana böyle. Ben öldüğüm zaman dedi, onu bana giydirin, onu size ben sarısınız böyle. Bir de dedi, ona söyledi, o kılgısı benim namazımı. Niye bunu böyle söylüyor? Gene kesin imanı yok da, ne olur ne olmaz. Bir önlem acı kendine göre, ya peygamber seni böyle. Ha, iman şey kabul etmiyor, iman tabi böyle. Ama o kılırsın. Yani belki faydası olur yani böyle. O da geldi peygamberin arasında, peygamber geldi. Peygamber mescitte, ya Resulallah, o da tam dört ördek Müslüman oldu Allah böylece. Dört ördek Müslüman. Geldi ya Resulallah, babam ağır hasta, ölüm halinde artık. Babamın iki tane bana tavsiyesi, vasiyeti var. Ne bunlar? Birisi senin iç gömleğini istiyor. Onu giymek için kefen olarak. Peygamber peki dedi. Hem peki çekeli kenara muhteremler. Çıkardı verdi bakma. Yani o kadar peygamber hakaret etti. Peygamberimiz hepsini çekti muhterem böyle. Çekti böyle. Verdi böylece. İkincisi de namazını kıldırman cenaze namazını. O dedi. Önce de yıkayın, kefenleyin, beni çağırın, namazını kıldırırım. Gitti bu tabi, gömleğini götürdü. Babası dedi, böyle böyle dedi. Beklemedi peygamber geleceğini tabi böyle. Gelecek, sevindi bu şeyin böyle. Yani ne olmaz böyle, ya peygamberse, ya peygamberse. Yani o şehti şifede. Tabi geberdi muhteremler. Bunu tabi yıkadılar yakınları, kefenler, hazırladılar. O da geldi, ya Resulallah babam vefat etti. Cenazeyi yıkadık, hazır. Buyurun musun ya Resulallah namazını kıldırmaya? Geleyim. Peygamber tabi Eshab-ı İkram da peşinde. Peygamber orada da gidiyor. Hazreti Ömer Hazretleri, ya Resulallah sen namazını kılacak mısın? Şu zaman şöyle demişti, bu zaman böyle demişti, şöyle yapmıştı, hatırladı bunları böylece. Peygamber onu dinlemiyor. Ben öyle bak gidip yapıyorsun böyle. Giden giderken böyle Cebrail Aleyhisselam geldi. Ayet-i Kerime geldi. O namazı kılma. Veya tusallı. Ayet-i Kerime'si geldi. Habibi o namazını kılma. Onlara dua etme mezarında. Onu dua etme onlara. Vela tekum ala kabri bak. Vela tekum ala kabri bak. Onlar bir ölü onun namazını kılma. Yani namazını kılma. Yani haram olma namazını kılmak. Haram oldum böyle. Yani bir münafık ki İslam karşıtı ise kendisi hayatı boyunca tevbe etmemden gitmişse, yani açıkça tevbe etmediyse, bilmiyor tevbe bilmiyorsa, nankuma haram olmuştur. Yani böyle böyle. Vela tusalli, yani melekte onlara böyle kılma. Ve ona dikip de dua etme onlara böyle. Yani rahmet okumak yerine onlara böyle. Haram onlara böylece. Peygamber hemen döndü, okudu bu şekilde. Da namaz da kılmadı. İşte Mevlam buyuruyor, onlar yeri, cehennem ateşi, orada ebedi kalacaklar. Hiye hasbuhum, onlara yeter. Yeter şeyler böyle. Ebedi kalmak o da, ebedi kalmak. Cehennemdekiler, tabii oraya mümin de girecek muhteremler. Mümin de girecek oraya böyle, imanı var. İmanı ölmüş ama namaz yok, i̇şte açı saçı gezmiş mesela, kız mesela, haram işlemiş, işte tevbe ederim, ileride namaza başlarım, ileride bırakırım bunları diye böyle, ileri demiş ama ileriye ömrü yetmemiş böyle. Bu şey gitmiş, ne olacak bu da? Bu da tabii Allah korusun, hepimiz inşallah melek korusun muhteremler, günahları yanmak üzere cehenneme atılacak. Oranın başı, meleklerin başı, zebanilerin başı, Malik. Çok büyük melek böyle. Nasıl ki balıklar sudan yaşıyorlar, yaşıyor balıklar. Yani balıklar çıkıp yaşayamadı balıklar. Onlar da, o melekler de ancak cehennemde yaşıyorlar, cehennemde yaşıyorlar. Oranın çıksa yaşayamaz onlar. O yatmışlar böyle. Melek var, adı Malik, cehennemin başı, onun elinde manevi liste. Kim bakar yanacak, yanacak. Kimin tabi bitmişse günahı, Malik bir ses söylüyor, bütün ehliyen duyuyor bunu ben. Ey filan oğlu filan, ya ey filan kızı filan, azabın bitti, geçmiş olsun, çıkabilirsin. Herkes bakacak ona, bakacak, oh ne mutlu buna be. Mutlu buna böyle. Mesela onun arkadaşı dünyada, arkadaşı. Bu biraz mesela bazı namaz kılar mı? Öyle hiç kılmış mesela böyle. Ah keşke ben biraz daha kılsaydım. Ya beraber günah işlemişler ama bu daha fazla işlemiş. Bu daha az işlemiş. Keşke ben az olsun yanacak benim adım böyle. Böyle isim okudukça kulaklar kabarıyor. Kim bakalım? Yani bir ilan oluyor. Kim çıkacak? Filan oldu filan. Tamam geçmiş olsun. Çık. En son mümin mi çıkacak? Çok yanacak ama tabii böyle. 70 bin yıl. 70 bin yıl yanacak ama böyle. Yanacak. En son çıkacak böyle. İsim de bunu belirle. Peygamber bunu arasın böyle. En son bu çıkacak. İsim okunacak. Yani çık. Ama çıkma ayakta durma gücü yok ama. Ben böyle. Ayağa kalkıyor artık böyle. Emek direkt böyle. Böyle sürüne artık biliyor ki bütün ehli cehennem bu son çıkan cehennemden çıkan böylece. Ona bakacaklar ama ne yapacak bunu? Münafıklar, kafirler bunu gıpta içecek, gıpta içecek, gıpta. Ah! Keşke biz çıksak şimdi şu an bakmak böyle. O çıktıktan sonra cehennem kapıları artık ebedi kapanacak derler. Kapanacak cehennem kapıları böyle. Yani sanki böyle mühürler aşılmamak üzere kapanacak. İşte o zaman oradakilere en zor o gece böyle. Bir feryat koyacaklar. Feryat koyacaklar. Ah böyle bağırma, çağırma falan yapacaklar ki ümit yok artık ortaya böyle. O zamana kadar yine ümitle ilgili olacak onların böyle. Belki bizi çıkarlar yapar böyle. Ama cehennem kapalı artık yani bir kaynayacak nasıl böyle. Artık kapalıktan çıkacak. Açılmak üzere, onu da geçecek muhteremler. Veli aleyhumullah, Allah onlara lanet etti onları, Allah'a lanet etti onları, münafıklar. Benim azabim mükim, onlara da devamlı azap olacak onları cehennemde. Siz gelin inşallah müminlere, derler. Bu da ayet tevbesi, ayet 71'den başlıyor bu da. Bismillahirrahmanirrahim. Vel müminat. Vel müminat. Mümin erkekler. Mümin. Burada vel mümine geliyor, müminûne. Çoğul olarak geliyor. Vel müminâti, mümine kadınlar. Yani iman edenler bunlar. Erkeklere kadınlar. Bağlığım evliye bağlı. Bunlar birbirinin velisi, dostu. Öbürleri birbirinin bazı, aynı kısmı böyle. Bunlar da birbirinin velisi. Evliya, velinin çoğu. Yani evliya veli demektir. Veli dost, Allah dostu ona veli denir bunlara. Bunlar nedir? Birbirinin velisi, dostu böyle. İşte şu anlama geliyor, velisi, yani veli umur deniyor, veli umur. Birbirinin işini de görenler böyle. Nasıl çocuğun velisi vardır? Çocuğun velisi vardır mesela, deli okula geçen mesela velisler böylece. Onun işlerini gören, onun işini takip eden en yakını kimse de bunlara böylece. Diyor ki müminler de erkek, kadın, bunlar birbirine bunlar birisi bunlar. يَمُّنَ بِالْمَعْرُوفِ Bunlar ne yaparlar? Bunların da görevi emr-i maruf. Emr-i maruf. Maruf-u emir. Allah'ın emirlerini, yani farzlarını, iyilikleri bununla yapılır tavsiye ederler. Birbirlerine böyle böyle. Yani münkeri ve bunlar da münkeri de nehy ederler, engellemiş açtır. Günahları da böyle. Demek ki Allah emirlerini yapmayı birini teşvik ederler. Günahları da engellemeye çalışırlar. Yani müminler öyle bir toplum ki birbirini kontrol eden toplum böyle. Yani devletin dışında, en dışında İslam topluluğunun devamlı, İslam'ın devamı neye bağlı? İki şeye bağlı muhtemelen böyle. Emr-i maruf, nehy-i münkere bağlı böyle. Müminler bunu yapınca ne oluyor? İslam topluluğu asaletini koruyor. İslam özünü koruyor. İslam geri adım atmıyor, İslam tarih verilmiyor böyle. Birbirlerine böylece. Mesela bizim çocukluğumuzda yani iyi hatırlıyorum. Ben de çocuk bayağı küçüktüm böylece. mahalledeki yaşlı kadınlar muhtemelen, yaşlı kadınlar. Mesela bir kız çocuğu, kısa kolu girsin hemen, kızım bak yanacaksın cehennemde. Hemen onu azarlar muhtemelen, hemen muhtemelen böyle böyle. İmkanı var bir genç birisi sigara içsin yolda, imkanı var muhtemelen böyle. İmkanı var muhtemelen böyle ya. Hemen yaşlı biri böyle komşu, kim olsun be, kim olsun be, yabancı olsun böyle. Hemen ne yapıyorsun bakalım, at onu bakayım böyle. Hemen şey muhtemelen böyle. Yani benim çocukluğumda bile bu yaşandı uygun muhtemelen böyle böyle. Yani toplumun kontrolünde toplumdan beri böyle. Toplumsal İslam bağlılığı ben böyle. İslam'ı koruma toplumsal bir şey böyle böyle. Yani hatta eğer başka bir yerde görseler, yani Hacı Pazar'da uygunsuz görseler, hemen gidip söylerler bunu böyle. Bak senin kızın filancayı gördüm, filanca konuşuyordu bak. Senin kızın şöyle yapıyordu, senin oğlun böyle yapıyordu. Hemen anası babası uyarılır muhtemelen böyle böyle. Yani günah işlemek çok zordu muhtemelen böyle. Çok zor muhtemelen böyle. Ama şimdi ne oldu muhtemelen böyle? Artık şimdi böyle tamamen bu mesle kalktı ortadan beri. Ermeni kalktı ortadan beri. Kimse kimse artık karışmıyor. Yok efendim, mahalle baskısı diyorlar buna muhtemelen ya. Bu gerçi baskı değil aslında bu böyle. Allah emri bunu, uyarmak gerekiyor, söylemek gerekiyor. Hiç söylenmese ne olacak mahşerde? O davacı olacak Müslümanlardan. Ya Rabbi diyecek, ben bilmiyordum. Haram oldu, bilmiyordum bunları. Bunlar bana söylemediler. Böyle. Demek ki tabii günümüzde üç arıyor bu böyle, eliyle, diliyle, kalbiyle böylece. En azından şu anda mesela eliyle tabii, eli de olur güçle. Kime? Mesela kişi yakınlarına, evladına, şunu buna böylece. Tabii zorla, güçle böylece. Efendim işte insan oğlunu da kızını da vuramaz da bu şekilde. Yani vurmak ayrı muhtemelen böyle de. Mesela bir çocuk evde, sobalı bir evde, sobayı harlalı yanıyor, kızın soba. Şurada yine yürümeye gidiyor, sobaya direkt gidiyor. Annesi de bağırıyor, yavrum cüz der, kaç yanacaksın, kaç oradan, cüz yanacaksın der böyle. Dinemese çeker, ne olur mu, zorlar mı tabii böyle. Elişim olsun böyle böyle. Yani. Çocuk giderken mesela annesine haber, babası yanında olabilir tabii böyle. Çocuk koşmak istiyor, elini bırakır, kaçmak ister, karşı bir araba geliyor. Buraya geldiler, onun tutar elini çeker, zorla böyle. Demek yerine göre bu gerekiyor muhtemelen böyle. Güç, el bu numara böyle böyle. Ama diğerine karşı ne olur? Dille böyle. Tabii günümüze bilhassa Mekke dönemi gibi tatlı dille günümüze, tatlı ile böylece anlatarak, ikna ederek kendisine böylece. Anlatarak kendisini, ikna ederek kendisini, elden geldiği kadar böyle toplum bunu benimserse, yani bir kişiye, on kişi ayrı ayrı böyle tekrar tekrar söylenirse, elhamdülillah inşallah etkisi olur muhtemelenler. Tabii olmayan da olur, olmayan da olabilir, fakat söylemeyen günahkar olmuş oluyor. Ve yükübüne salate, müminler namazı kılarlar. Münafıklar kılar mı? O da kılar ama nasıl tekasül öyle, küsale veren biri yani. Kavmi ne sade, kavmi küsale. Münafık da namazı kılar. Ne zaman kılar? Eğer yanında Müslümanlar varsa, mesela bir evde oturuyorlar, herkes namazı kılacaklar, o da kalkar. Meşre de gelir. Asıl saadette sabırımıza gelmez münafıklar muhtemelen. Gelmezlerdi. Günümüzde de gelirlerdi. Nasıl ama? Benim bir de küsala, kavmi ile sadece kavmi küsala. Tekasüle uyuşuk, tembel, isteksiz böyle, erine gerine böyle, oflaya moflaya böyle, o kadar böyle. Biraz uzun oldu mu namaz böyle artık sıkılır, patlar, orasına kaçtırır, burasına kaçtırır, sıkıntan böyle. Yani psikolojik. İsteksiz gibi böyle olabilir böyle. Ama yalnız kalınca namaz kılmaz muhtemelen böyle. Müminlere gelince Mevlam buyuruyor. Büyük ümrüne sıraatı müminler namazı kılarlar. Esra beş yıl namazı kılar müminler hep böylece. Yalnızken de dağda olsun, bayırda olsun, bağda olsun, tarlada olsun, yolda olsun ne yapar müminler? Namazını kılarlar müminler. Allah aşkına namazını kılar müminler hep böylece. Bir de burada yukimune, ikame. İkame. Ne de ikame? Durucu olma bir yerde. Bir misafir vardır, bir de mukim vardır. Mukim. Mukim orada duran, belirde kalan bir şey. Misafir geçici, seferi. Ona geliyor. Demek ki ne yapar müminler? Namazını mukim gibi kılarlar böyle. Yani acele etmeden, tadı erkanıyla böyle. Böyle tat tat okuyarak böyle. Neden böyle yaparlar? Namazdan bir şey alırlar. Allah namazdan böyle. Namaz, yatıp kalkma değil ki namaz böyle. Allah huzuruna dikilme, el kaldırma, tekbir alma, Sübhaneke okuma, Fatih okuma. Mesela bir ayeti. İlk ayeti muhtemelen. Ne anlar ben bakıyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elham, bütün hamdülüs övgüler istiyorlar. Allah hakkı da böyle. Kimdir Allah'ın Rabbil Alemin? Bütün alemlerin Rabbi, bütün alemlerin. Mesela Türkiye'de bir hakim mahkemede bir karar verir. Tutuklama. Tutuklaması için emir verir. Ama kalbinin başı nereye gitmiş? Orada hakimin şeyi geçmiyor. Değil mi? Hakim tutuklama emrini verir. Bir karar çıkarılır. Tutuklansın bakalım bu. Eğer Türkiye'de ise ne yapar? Yakalanır, tutuklanır burada. Ama hakimin kararı ne yapıyor? Kendi ülkesinde. Diğerden başkanının hükmü kendi ülkesinde. Bir şey karışamıyor muhtemelenler. Ölen yakını mesela kabre kondu. Orada buna soru var, suali var, kabre azabı var. Onlar karışamıyor muhtemelenler. Yani devletin başkanıdır. Yani tabi zamanla paşadır, padişahdır, sultandır. Artık muazzam otorite sahibidir. Ama en yakın ölür, annesi, yavrusu ölür. Mezarın başına gider. Mezara karışamaz madem böyle. Orası sizi geçmiyor. Maaşı sizi geçmiyor. İşte Mevlamız nedir? Rabbül Alemin bakımdır. Rabbül Alemin der böyle. Ya. Yani insanın yüreğine bu su serpiyor bu ayet-i kerimede. İnsanın yüreğine böyle böyle. İnsan düşünmeli ki şöyle, evet ölüm var değil mi? Yani ölüm. Yani kolay değil ölüm. O ecel terlerini dökmek, ecel terleri. Ecel sıkıntısı vardı. Ecel sıkıntısı sıkılır muazzam da böyle. Artık ecel terleri döker kişi böyle. O anda işte pişmanlık başlar. Eyvah der böyle. Elini göğsemi götürür, indirir şöyle. Ayağını bir ayağını bir tarafa bir tarafına. Böyle artık böyle muazzam ecel terleri sıkıntı içerisinde bu şekilde. Sonra tabii can verecek. Nasıl can verir onu ölen bilir bunu. Yaşayamazsa bunu böylece. Ondan neleri görüyor, neleri görüyor onda böyle. Hatta yanındakiler duyarlar bile böyle. Ruhlar gelir, anne babası gelir, şunlar bunlar gelir, ben onlara konuşurum, konuşurum, böyle. Hepsini onları görmeye başlar. Melekleri gelir. Sonra da yeri varacağı yerini görür, kabrin hepsini görür bunları da. Tabii yıkanır. Kefen nedir? Kefen, kefen muhtemelen. Kefene gidecek insan böylece. Sonra tabuta binecek insan böyle. Son durağı neresi? Yer altında 2 metrekarelik bir yer altı çukuru, tünel. Ama çıkışı olmayan tünel ama. Girişi var, o da kapandı artık böyle. Yani tüneller gene tüneller. Ondan gene bir çıkışı var yani tünellerin böyle. Yer altında bir çukuru tüneller. Yani gerçekten hayatın sonu. Bu kesil mi bu? Kesil muhtemelen. Kesil muhtemelen böyle. Yok mu acaba muhtemelen? Hayatın sonu bu. Sonra ölüm her yaşta gelebilir. Her yaşta ölüm gelebilir. Oraya giriyor. Şimdi insan tabii korkar. O yer altında girecek karanlıkta. Kimse kalmıyor yanında. Herkes dağıldı gidiyor. Herkes dağıldı gidiyor böyle. Fakat bu Elhamur ilk ayet-i kerimesi, insan bunu şöyle düşündü manam anlamını. Allah, Mevlamız nedir? Rabbül Alemin. İnsan mezara girsin, yine Allah Rabbimiz orada da. Allah kullarına razıysa, Allah kullarını sevmişse, Allah dilerse Allah kullarına mezarını cennete bir bahçe yapmaktır. Yani dünya sarayı insanı sıkabilir icabında, bunalım gelir, ruhsal sıkıntı gelir dünyada icabında, ama kabul olabilir böylece. Büyüttüğüne zekâte, müminler zekât da verirler. Malının zekatını verirler böyle. Ne kadar? 1/40, %2.5. Gerçi mal Allah'ın malı, yine kalıyor dünyada. Götürüyor kimse böylece. İnsan ne kadar elini sıksa, yumsa, vermese, artık saklasa, maklasa, ne yaparsa yapsın, sonunda hiçbir şey karışamıyor. Hiçbir şey insan karışamıyor, kalıyor böylece. Verirse ne olur? Verdiği aslı onun olur. Kalan başkasının, varislerin. Verdiği onun. O arta gidiyor böyle. Hangisi? Helalsa Allah için vermiş tamam. Helalsa böyle. Allah korusun parası yatırmış bankaya, oradan faiz alıyor, ümrü alıyor da oradan göre hayır yapıyor böyle. Allah korusun dinden çıkar, hayır olmaz. Helal olacak, helal olacak ve Allah satışı verecek bunu böyle. O ne oluyor? Öteye gidiyor. Şimdi dünyadan bakınca her yıl tabi zekat vermek %2.5. Yani 1.025 lira olmuş oluyor. Kişi bunu çıkarırken parasından yani biraz bazı insana zor gelir böyle. O zekat ayırmak böyle. Tabi biraz da servet yüksekse tabi zekat da büyüyor. Yani çıkarmak ona biraz zor gibi gelir böyle. Yani elden çıkıyor, gidiyor ya, sanki boşa gidiyor gibi böyle, öyle gibi gidiyor böyle. Fakat bir de mahşerden bakmak gerekiyor. Mahşerde hesap başlığında, mizan başlığında. Verdiği zekatları konuyor şimdi mizan altında. Kuruşu kuruşu böyle, hepsi böyle, bir zerre nasıl olmuyor böyle. Verdiği zekatı buraya koyuyor. O zaman ne diyor? Bakıyor Allah Allah, %2.5 ama ya. Ne kadar... Bir doktora bu şey yine kaldı böyle. Boşuna gittik. Git ona bakalım. Keşke onu buraya döneseydin. Oradan muhtemelen. Yani maçtan bakınca insan dedi o zaman ah keşke buraya gönderseydin daha böyle. Gönderseydin böyle. Her şey tam ona böyle. Yüttün Allah ve Resulü. Ve bunlar Allah Resulü'ne itaat ederler böyle. Yüttün Allah ve Resulü. Müminler Allah böyle emrediyor. Tamam, alayısı başına. İtaat böyle böyle. Canan biliyorum işte öyle doğru farz ama yok, bilmiyor. Biz niye yaparsın o tembel bak. İtaat Allah'a cehle, Allah'a itaat cehle şahı. Allah Rabbül Alem bakın değil mi böyle? Her zaman emri geçiyor, onun fermanına geçiyor, onun kanunlara geçiyor. Ya, onun kurallara geçiyor böyle. Kabirde onun kurallara geçiyor, mahşer onun kurallara geçiyor, ahirette onun kurallara geçiyor. وَيَتْقُونَ اللّٰهِ رَسُولَ Allah emrine itaat edeceği. Veya ne buyuruyorsa, mesela miras konusunda Mevlam erkeği iki katını veriyor kadının böyle. O da o evladı ama erkek iyi bakma mükellef Allah katına muhteremler. Biri kadın ne kadar zengi olsun kadın, yani biri kadının sevdeti olsun, babadan kalma olsun, kendi kazancı olsun. Bir kadının ne kadar malı, mülkü, serveti olsa bile evlilik yapmaya mecbur diye bakılır böyle. Yani evin kirasına katayım, yetir parasına katayım, işte şunu katayım, yok mu tabii böyle. Evin bütün masrafı kocası ait olmadan böyle. Ve kocası ormana karışamaz. Yine erken bir görevi nedir erken görevi de? Yakın akrabasına yardım etmek, yakın akrabasına. amca, hala, dayı, teyze, şunlar, bunlar mesela böyle hastadır, gariptir, fakirdir. Onları gözetmek de erkek akrabalara farz oluyor böyle. Ve Allah için cihat etmek erkeklere farz oluyor böyle. Oluyor böyle. Mehir vermek erkeğin üzerine oluyor böyle. Oluyor. Bunun için çoğu için baba erkeğin üzerine farz oluyor. Nefakası. Bunun için Mevlam ne buyuruyor? Erkeği iki katı, kıza onun yarısı böyle. Ama bugün aslında eşleşiyor bu zaman böyle. Anlamıyorsun bunu böyle. Mesela bir kız, baba söylüyor, evli mesela kadın, baba söylemiş, erkek iki katı mı bir katını alıyor böylece. Fakat onun kocası olacak, kocası, o iki kat alacak mıdır bak böyle, kocası olacak mıdır böyle. Yani aynı şeyi buldu yine böyle. Ve Resulü'nü, demek ki Allah'ın emri neyse, onu kabullenme, itaat etme mıdır? Yani gerçekten yani mal için hele günümüzde çok dargınlar ve kardeşler duyuyor muhtemelen. Birbirine artık bıçaklı, kavgalı, mahkemeli, birbirine konuşmayanlar, dargınlar, şunlar. Neden böyle? Hep miras taksiminden muhtemelen. Nedir miras değil mi böyle? O da bir geçici bir meta haber. Ondan böyle. Yani bugün bu uğraşır mahkemeyle, şunlara, bunlara bir mal almak, kapı uğraşıyor. Ama o da ölecek. Kimse kalmıyor bu şekilde. Ülerke seyrahimullah. Allah bunlara ileride rahmeti, affı olacak bunlara. Seyrahimullah. Allah mülakları lanet dedi. Bunlar ise müminlere Allah'ın merhameti, rahmeti, gufranı bunlara böyle. Kimde bunları yapanlara böyle. Yani iyi emreden, kötü emredenler, beş vakit namazı güzel kılanlar, onun zekatını verenler ve Allah'ın emrine ve emrine itaat edenler böyle. Böyle emrediği Allah, onda hayır vardır. İnnallâhu azîzün hakîm. Allah için azizdir, hakimdir. Aziz, Allah'ın hükmünü kimseye geri çeviremez. Kimse Allah'ın kuvvetine karşı gelemez. Ona mağlup, galip gelemez böyle. Hakim, hikmeti her şeye var, hikmeti belli. Bir esrar-ı sırrı vardır bunun her şeye böyle. Şimdi gelelim inşallah müminlerin mükafatına ahiretteki. Ahirette gelelim şimdi inşallah. Bu dünyada böyle. Dünyada bile ne olur müminler? Dünyada bile huzur bulurlar. Böyle. Yani pişmanlığı olmayan bir uygulama Allah emri uymak böyle. Mesela namaz kılan, keşke kılmasın demez hiçbir zaman böyle. Kılamamışsa onu üzülür insan böyle. Neden? Namaz dinin direği. Evin direği olmadı mı, mesela evin bir direğini aldın mı, ev yanılır böyle. Ev yıkılır böyle, direkt olmadı böyle. İnsanın direği ayakları böyle. Demek namaz kılmayan insan, ayaksız insana benziyor. Ayakları yok, sürünü yerden muhtemelen böyle. Ayaksız insana benziyor, namaz kılmayan kişi böyle. Böyle. Zavallı böyle, sürünür böyle, alkolde, kumarda, şurada, burada böyle, pis yollarda böyle, pisliklerde böyle, huzursuz, sıkıntılı, bunalımlı, kavgalı, tartışmalı, vurma, kırma, cezaevine girme, kul hakkına girme, yani kanlı sopa oluyor böyle. Hırşın bir hayat böyle, neden? Huzur yok çünkü böyle. Huzur olma için var, sıkıntı var da kendisinde tabii. Yalım ve minatim. Ve adallahu Allah vaad edişi böyle. El-mümin ve müminatı, mümin kadınlara. Neyi? Cennatin cennetleri. Cennat, cennetin çoğulu. 8 cennet var muhtemelen böyle. Allah müminlere bunu vaad ediyor böyle. Allah'ın vaadi. Öyle gelecek tabii kuşkusuz. Tecmüt-i enhar, öyle cennet ki altından ırmak akan. Yani ağaçların altından ırmak akan böyle. Cennette deniz yok, yani göl yok. Akarsu var böyle. Akarsu var cennette böyle. Akarsu her tarafa yetişiyor. Akarsu var böyle. Akarsu var cennette. Halidine fiyha, Orada ebedi kalacaklar cennette müminler. Ebedi kalacak cennette böyle. Yani bir sayfiye yeri, piknik yeri, işte üç gün beş gün kaldı, tatil yeri böyle. Ebedi kalacak bir yer. Ama hayallerin ulaşamadığı, akla, gönle gelmeyen, kulakların duymadığı öyle bir farklı bir alem cennet. Yani insan ne isterse orada var. Ne isterse insan hepsi istenen daha çok daha fevkinde. Daha fevkinde var. İnsan ne isterse böyle. Orada ebedi kalması ne gerekiyor ebedi kalması için? Ölmemesi gerekiyor. İşte ölüm yok orada ya böyle. Ölümsüz işte böyle. Şimdi insan dünyada ölmese ne olur? Bu dünya alemi denir gönül fesat. Oluşum bozulma. Yani yaşlılık o dünyada böyle. İkisi yaş 100 yaşına geldi mesela böyle. Yatalak artık 100 yaşına kişi böyle. Kaplara bakacak. Biri ağzına bir şey verecek. Altın alacaklar icabında. Tuvalete gidemez, kişi gidemez bu şekilde. Yani dünyada uzun ömürde sonu rezalet muhtemelen böyle. Sonunda böyle şöyle. Ellere muhtaç olmak böyle muhtemelen böyle. El muhtaç olmak böylece. Ama cennette ölüm yok, yaşlanmak yok orada böyle. Yaşlanmak yani. Hep aynı yaşta, aynı yaşta böyle. Arada milyonlar yılı geçiyor. Herkes, erkek kadın hep aynı yaşta. Aynı boyda, aynı kilodan böyle. Ki almak da cennete böyle. Hastalık yok, hiçbir sıkıntı yok. Bir hüzün, keder, dert, elem, hiçbir şey yok. Böyle. Hiçbir şeye canın sıkılmıyor böyle. Hiçbir şeye kafası takılmıyor. Böyle. Her şeye bol bol bol. Devamlı huzur işi böyle. Gönlü ferah böyle. Devamlı sevinç böyle. Devamlı zinde, sıhhat, yorgunluk yok. Uyku da yok. Uyku yok. Cennette tek bir kötü insan da yok. Şimdi insan mesela dünyada bir apartmanda bir komşu olabilir, apartmanda huzuru bozabilir. Tabii böyle, böyle. Bir komşu mesela. Asker bir bölükte, okulda bir sınıfta bir ama çocuk olur, huzuru bozabilir. Tabii böyle, böyle. Ama cennette tek bir kötü insan yok cennette böyle. Eğer varsa kötü dünyada, yandı, onu temizlen olmaz böyle. Temizlenir böyle. Cennette herkes tertemiz pırıl pırıl her gün böyle. Kıskanıcı yok, haset yok, feset yok, tartışma yok, kavga yok, kızmak yok. Bitti bunlar böyle. Herkesin yüzü gülümsüyor, herkes tatlı dilli. Herkes tatlı olmuş, herkes mutlu olmuş böyle. Herkes böyle. Herkes eşinden memnun. Hayatları o kadar tatlı ki hayat mutluluğuna böyle böyle. Her insan aradığını fevkini buluyor, üstünü bulur bunlar, böyle bunları. İşte cennette akar sular, akar sular böylece. Bal, süt, şerbet böylece, çeşitli böyle, çeşitli böyle, tatları, zevk verenleri böyle. Hepsi böyle farklı farklı. Meyve ağaçları, orada mevsim, zaman birim yok böyle, gece yok böyle. Yani dün, yarın, hafta yok. Ne zaman yok artık, zaman bitti. Tamam bitti böyle işte. 10 sene önce, 1000 sene önce, 1 milyon sene önce geçti bunlar. Ne var? Dünyadaki böyle yapardık. Dünyadan. Unutma dünyamı. Onu konuşacağız dünya. Anılarını yani konuşacağız böyle. Gelir insan bir araya, bunu konuşuyorlar. İşte biliyor musun filan günü sohbete gitmiştik mesela. İşte beraberdik. İşte hacca beraber gittik. Namaz beraber kıldık. Kur'an okuma beraber gittik böyle. Hep müminler bunlara anıları veriyorlar bunlar. Bununla konuşacaklar. Ve kuşlar olacak, cennet kuşları olacak böyle. Cennette vahşi hayvan böyle, şub yok böyle böyle. Yani birkaç hayvan var böyle, Eshab-ı Kehf'in kıtmiri köpeği, sararsın devesi gibi böylece, birkaç tane hayvan var böyle, oraya girecek bunlar. İbrahim Aleyhisselam'ın koçu, Kabil'in koçu, bunlar girecekler, bunlar oraya girecekler böyle. Bunun dışında hayvan yok burada böyle. Yani haşerat, mikrop, toz, toprak. Efendim işte mikrop kaptı. Enfeksiyon kaptı. Efendim bakteriler, virüsler, mikroplar. Aklımda böyle. Cennete böyle. Yıpranmak yok, eskimek yok böyle. Hiçbir şey eskimiyor. Giydi, giyişti eskimiyor. Yıkamak yok, ütü yok. Cennete böyle. Yiyecek her şey hazır. Her şey bol, bol, bol, bol, bol böyle. Bunun üzerinde mutluluk, huzur böyle, sevinç böyle, insanın birini sevmeleri. Ve mesakine tayyibeten ve mesakine mesken, köşkler, saraylar. Hasan bak buyuruyor ki ben diye iki sahabeye sordum. Allah Kur'an'da cennete meskenler buyuruyor, köşkler, saraylar buyuruyor. Nasıl bir şey bunlar acaba bu şekilde iki sahabeye? Buyuruyor ki Hasan Basri Hazretleri'ne, biz de bu Resulullah'a sorduk. Bizi bu şey anlattı böylece. Bu konu tefsiri kebirde var muhteremler. Yarım sayfa tutuyor tefsiri kebirde, Arapça tutuyor bu şekilde. Yani anlatamaz, bitmez mi bu böyle? O köşlere muhterem böyle. İnci'den, biraz İnci'den. Kırmızı yakuttan, yeşil zümrütten böyle. Altın, gümüşten böyle. İşlemeli böyle, tekmeli böyle. İşlemeli böyle. 70 kat. Her 70 dahi o da muhtemelen böyle böyle. Her döşe doyalı böyle. Her şey bunlara böyle. Artık o kadar ki bu köşkler böyle temiz yok ama böyle. Şimdi insanlar dünyada bazen kişiler isterler böyle dairesi böyle geniş olsun. Gençken insan bunu ister. Yaşlanınca of zor olur işte. İşi çok ama ya böyle böyle. İki odanın temizliği başka, 4-5 odanın temizliği başka. Bu odayı tutuyor, orası ya bakalım, sil bakalım, şuna bunları. Bitmiyor muhtemelen böyle. Ama cennet yok temizlik, cennet muhtemelen. Yani silmek yok, süpürmek yok, temizlik yok, toz tabi bir şey yok böylece. Her cennet böyle, her odasında divanlar, tahtlar, şunlar, bunlar böyle döşeli. Her cennet halıları muhtemelen, cennet halıları böyle. Yani biliyor Kur'an'da, ve zirâvî mebsûse. Ve zerabiyyün mebsuse. Döşenmiş cennet havluları böyle. Yani gözleri kamaştıramaz böyle. İnsan bakamaya bak, o dar güzel gözleri kamaştıramaz böyle. Her o köşeleri pırıl pırıl parlıyor. Parlıyor. Orada güneş yok tabi cennette. Güneş cennetin yanında küçük bir şey gibi kalır. Devli bir kalır böyle. Daha da küçük kalır. Bir atom gibi kalır belki güneş cennetin yanında. Kendi nuru. Kendi enerjisinden. Enerjisi. Her taraf aynı böyle. Her taraf aynı. Yazı yok, kışı yok, hep ılıman iklim. Gerisi yok. Aynı giysi, aynı şeyleri. Yeme içmek bol bol bol bol bol muhteremler. Tuvalet de yok. Bunun akıntısı yok. Aksırmak yok, grip yok, nezle yok, şu yok, bu yok. Diş çürümesi yok böyle. Her şey böyle yeri yerinde. Ve herkese ahlak güzel ahlak böyle. Tayyibeten, böyle mesakine tayyibeten, tertemiz pırıl pırıl köşkler böyle, her zaman pırıl pırıl olan böyle. Tozlanmıyor, badana istemiş, istemiyor muhtemelen böyle, böyle. Fî cennet-i adın, bilhassa adın cennetinde böyle. Adın cenneti var, 8 cennet var böyle. Ondaki köşkler daha şeymiş. Ve bunların dışında bir şey daha var. Rıdvan minallah, rıdvan minallah, Allah'ın rızası muhtemelen. Rızası. Rabbim soracak, cennettekilere soracak Rabbim cennettekilere. Tabi herkes yerleşti. Yani de girişte herkesi melek karşılayacak. Herkes orada tek ama böyle. Herkes tek böylece. Tabi önde peygamberleri, her ümmet böyle giriyorlar. Ama orada yani ana baba eş meş beraber değil burada böyle böyle. Herkes tek böyle. Çünkü senin annen var, onun da annesi var. Onun da annesi var. Daha varımız kadar böylece. Senin baba onda babası var böyle. Senin oğlu onda oğlu var. Oğlu var böyle gidiyor bu şekilde. Onun için orada cennete herkes tek giriyor böyle. Tek böyle. Mesela kadın böyle tek başına giriyor. Onu melekler karşılıyorlar. Selam veriyorlar. Ey işte Ayşe Hanım, Fatma Hanım, şimdi neyse böyle, ismi böyle. Ali Efendi, Hüseyin Efendi gel bakalım böyle. Melekler alıp bunu götürerek kendi makamına köşe götürüyor. Kendi yerine böylece. Şu gözüne senin bunlar böyle. Bakıyor, karşıdan bakıyor ki böyle gözün gördüğü kadar mı? Böyle. Gözün gördüğü kadar. Herkesin köşkün dışında bir de bahçesi var böyle. Bahçesi var böyle. Kim bilir kaç bin dönüm ama. Akarsuları, aşıklar, mevlilikler, bağlar, bahçeler böyle. Güle gülistanlar. Her şey iyisi böyle. Diken yok onun gülünde muhtemelen böyle. Güle dikensiz böyle. Her şey yerlerinde götürüyor. İşte burası senin bu. Mal senin, bütün senin bu. Böyle. Dünyadaki yani buraya amelini gönderdin. Bunlar senin bundan bir şey yapar. Sonra kimse tek kalmayacak. Kimse tek kalmayacak böyle. Herkes eşi olacak. Herkes eşi olacak böyle. Eğer dünyada beraber yaşayan eşler, beraber yaşarken mutluysalar, birbirini seviyorlarsa, huzur yaşamışlarsa, orada yine beraber olacaklar bundan sonra. Bazı eşler dünyada beraber yaşar ama huzursuz yaşlar, mutlu değildir. İşte çoğuşunun hatırı yetim kalmasın derler, katınırlar. Yani birbirinden uyum sağlayamaz birbirleriyle. Cennette bunun beraber olmayacaklar bundan muhtemelen böyle. Olmayacaklar. Bir de bazında bir mesela erkek cennette hanımı cehennemde alır, kodu var böyle. Hanımı cennette koruyoruz cehennemde olacak böyle. Tek bir kalacak onlar. Bak erinecek kalmadı böyle. Her de erinecek orada. Orada erkek kadın tam eşit olacak bu cennette böyle. Dünyada kadın daha fazla zaman böyle. Kadın dünyada fazla da kadın nüfusu dünyada cennette eşit olacak böyle böyle. Neden? Kadınlardan daha çoğu cehenneme çıkır cehenneme muhtemelen böyle. Oraya bir Aleyhisselam Hazretleri böyle böyle. Miraç'ta cehenneme baktım, çoğunu kadınlar gördüm orada. Kadınlar için gördüm orada böyle böyle. Allah korusun muhtemelen böyle. Yani kadınlar çabuk dünya aldanabiliyor bunlar muhtemelen böyle. Etki altında kalabilir, çabuk kalabilir böylece. Şimdi her şeyi herkes eşini aldı muhtemelen böyle. Eşinle beraber artık yemek, içmek kimse tartışmıyor ki böyle. Mesela niye yemeğe geç kaldın? Niye bunu yapmadın? Yok muhtemelen. Niye ütülemedin bunu? Böyle. Ya. Herkes benim mutlu, herkes. Herkes mutlu benim böyle. Herkes birini sevecek, eşler sevecek benim böyle. Artık böyle sohbetler, birbirine şeyle dolaşmalar böyle birbirine ziyarete birbirlerine Mevlam buyuracak. Ey benim salih kullarım. Allah hitabı muhteremler. Önce selam verecek Mevlam böyle. Selam verecek. Yasin'de geçiyor bu. Bismillah. Selamün kavle min Rabbir Rahim. Selamün kavle min Rabbir Rahim. Bak. Selamün Allah'ın selamı. Kavle sözü olarak böyle. Açıkça böyle. Allah'ın gece boşu böyle. Mevlam böyle selamı gelince kullarına herkes bunu duyacak bunu. Duyacaklar. Of vatanlar. Artık unutacaklar, canı tutacaklar, unutacaklar cennette böyle. O kadar tadı diyecek bunu Allah'ın selamı bunlara tadı gelecek. Bir zaman sonra Mevlam yine buyuracak. Kullarım isteyin benden. İsteyin neyse vereceğim size böyle. İsteyin, isteyin, isteyin, isteyin. İsteyen kullarım, ya bakayım sana bir böyle, ne isteyelim ya? Köşk o kadar büyük ki böyle, gelse de bitmiyor. Misafir tabii geliyor evine, gelse de bitmiyor böyle. Özel kendi bahçesi var. Kim bilir kaç yüz bin dönüm bahçesi, o ağaçta akarsuları, o cennet kuşu ötüşüyorlar içerisinde böyle. Her ağacın adına çeşitli meyveler. Orada erik ağacı, elma ağacı ayrı değil. Bir aynı ağaçtan aynı bir dalı elma veriyor, bir armut, bir ayva veriyor, bir kiraz veriyor, bir dut veriyor böyle. Hepsi farklı böyle. Orada mevsim yok. Hepsi bu şekilde böyle. Yani bak insanlar, ya ne isteyelim? Ya ne isteyelim? Bak yok. Ya Rabbi, her şey var ya Rabbi. Ne isteyelim ya Rabbi böyle? Sağlık verin de böyle. Hastalık şifa istedim böyle. Sağlık yerinde, huzur yerinde, mutluluğu yerinde, sevinç yerinde, gönlü muazzam nur, ferah gönülleri, herkes birbirini seviyorlar. O kadar kardeşlik, sanki tek bir kalp olacak insan böyle. O kadar mutluluk, o kadar mutluluk böyle her şey yerinde. Yorulmak yok, uyku yok, herkes zinde. Ne isterim ya Rabbi? Yok işte bir şey yok. Bak. O zaman olacak böyle. Ben sana artık razıyım. Size rızamı verdim böyle. razıyım. O zaman kullara bu rıza gönlüne gelecek böyle. Allah ona razı oldu böyle. Allahu Ekber. Allah'ın rızası nedir? Ekber. En büyük bu, Allah'ın rızası böyle. Allah'ın rızası böyle. En büyük bu. Allah kulundan razı olan bildirince, Allah'ın rızasını böyle alınca kullar artık herkese bir coşku böyle. Ruhsal coşku böyle. Manevi coşku. Artık muazzam bir coşku böylece. Uzun bir zaman belki çık bunlar böyle. Uzun bir zaman böylece. Şimdi dünyada bile bazı derler Allah razı olsun mesela böyle. Dün biri anlattı. Birisi ziyarete gitmiş. Böyle muhterem birini ziyarete gitmiş. Ona rica etmiş. Ne olur demiş, bana dua eder misin? O da iki kelime. Allah razı olsun demiş böyle. Allah sen razı olsun demiş böyle. Bu onu küçümsemiş böyle. Ondan bayağı dua beklemiş o. Amin şunlar, şunlar, şunlar, şunlar böyle saçsın böyle. Takır tukur böyle papağan gibi. Ona beklemiş. Ne diyor? Allah sen razı olsun diyor. Allah razı olsun böyle deyince küçümsüyor bunları böyle. Böyle çık oradan böylece. Sonra anladım ben bunu, zaman anladım ben bunu diyor. Allah kulu razı oldu mu? Yeter diyor böyle. Azrail'i kim? Mülkü'l-Ekil kim kabirde mutlaka? Zaban'ı kim? Cehennem yansın, patlasın. Allah kulu razı. Ya muhtemelen böyle. Zalike hüvel fevzi azim. İşte bu nedir? Fevzi azim en kurtuluş, budur kurtuluş böylece. Bundan sonra ne var arkasından? Cemalullah var arkasından. Cemalullah böyle. Cemalullah, Allah'ın cemalini görme böyle bak. Önce selam böyle, önce kelam böyle. Allah'ın kelamı işitme böyle. Musa'dan gibi kelam işitme. Allah'ın rızasını, Allah buna razı olacak hepsinden. Ondan sonra cemalullah. Yani cennete bire hemen girince değil. Orada böyle tabi sohbetlerde insan daha pişe pişe böyle. Gerçi orada namaz yok cennette. Yani oruç, namaz yok onlar cennette onlarda böyle. Ne var orada? Yani zikir var cennette. Allah hamdü sena var böyle. Tesbihat var cennette. Yani kul sevincinden böyle Allah aşkından Allah demeden duramıyor. Yani böyle. Ne kadar olduğu gibi böylece. Orada somut cennete. Yani nefes al ver, al ver, al ver, al ver nefes böyle. Bu da zor muhtemelen aslında böyle. Yani farkında değiliz ama insan mesela bir göğüs hastalıklarına bir kontrole girsin. Takar kulaklarına, arkasına koyar böyle. Nefes al, tut, nefesini ver, al, tut. O zaman insan da bunda olduğunu anlar bu şey böyle şey. Bu da bir külfet böyle. Tuvalete gir, nefes al verdim. Banyo tut, kefen nefes al ver. Bu da zor. Orada bu da yok cennette muhtemelen böyle. O da yok o cennette. Ondan sonra en sonu Cemalullah muhteremler. Rabbim hepimiz nasip etsin inşallah muhteremler. O günler inşallah. Rabbim cennete beraber etsin inşallah. İnşallah orada böyle bulunursun sohbeti inşallah. İnşallah. İlla'l-Fatiha.